بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درس منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي وبيت وشرنا تاتو. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس بمخلوق وأنا لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. بعد أن لليك زمزيها قوس قرآن كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. Akikizungumzia kitabu cha Allah, qala walaysa bimakhluqin, ay anna kalam Allah azza wa jalla sifatun min sifatihi, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idafatuhu ilayhi idafatu wasfin wa laysat idafata khalqin, na idhafa au kuegemezwa maneno haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuegemezwa kwa wasifu, wala sio kuegemezwa kwa kiumbe, kuwa mekiumba, la, bali hii ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Falqur'anu kalamullahi jalla wa ala laysa bimakhluq, Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kiumbe, ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ala dhalikum shahidan min ash-shawahid wa burhanan min al-burahin, faqala rahimahullah, kisha katika kuthibitisha kuwa Qur'an ni maneno ya Allah akataja ushahidi na hoja ya wazi kuwa Qur'an ni maneno ya Allah na ni sifa katika sifa zake. Qala wa anna li khalqihi biqawlin ka qawli Allah, ay anna al makhluqin mahma utu min al fasahati wal balaghati wal bayan fa anna lahum biqawlin ka qawli Allah, viumbe hata wakapewa ufasaha wa aina gani, kama una mtu fasih jiddan, awe ni fasaha katika lugha ya Kiarabu, atakapofikia katika ule ufasaha, katika balagha, namna anavyoeleza ile maneno yake yamepangika vizuri kabisa, ana ufasaha na bayan, akizungumza aeleweka, lakini fa anna lahum biqawlin ka qawlillah, wapi bwana, hawawezi kuja na mfano wa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile tofauti baina ya muumba na muumbwa, baina ya yule aliyetuumba na sisi viumbe wake tulivyo tofauti kabisa, ndivyo yalivyo tofauti maneno ya Allah na maneno ya viumbe wake, hawezi kuja na mfano wake. Waqad tahadda Allah azza wa jalla al-jinna wal-insa law ijtama'u jami'an ay bi an ya'tu aw an ya'tu bi suratin min mithlihi aw an ya'tu bi mithlihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa challenge kwa viumbe wote, majini na watu, lau kama watakusanyika wote pamoja, wale abaqira genius, wale si watu wajinga wajinga, wachaguliwe wale watu wenye akili kabisa, katika majini wachaguliwe wenye akili, na katika binadamu wachaguliwe wale wenye kuelewa kabisa, waje wakutanishwe hapo, kisha waambiwe leteni mfano wa Qur'an, imma Qur'an nzima na hiyo ni kubwa zaidi, au hata sura moja katika sura za Qur'an. Mpaka leo hiyo challenge iko, usione imeisha, mpaka leo bado challenge Allah ameitoa na itabaki ila kiyami saa. Hawawezi kuleta mfano wa hii Qur'an, na hii ni hujja ya wazi kabisa kwa si maneno ya kiumbe. Wallahi angelikuwa ni maneno ya kiumbe, angetokea kiumbe mwingine mwenye uwerevu akaweza kuleta mfano wake. Si maneno ya kiumbe. Hakuna kiumbe anayeweza kuleta mfano wake. Na kila aliyejaribu amekuja na kichekesho. Wenye akili wakamcheka. Hawezi kuleta mfano wake. Na hapa ndio roho zetu ziwe baridi Waislamu. Kwa hata kufaru wakajaribu vipi, ila Qur'an hawawezi kabisa kupotosha chochote, kubadilisha chochote, wala kuleta mfano wake kabisa. So wakati wengine utakuta kuna watu katika awamu waje kukwambia, bwana wajua, bwana wajua, zile message zile za kutuma kwenye mawhatsapp potoshana, kuna Qur'an hiyo imeundwa ishafika Mariakani siku moja moja na mbili. Naambia ikufika Mazera, ikufika Marekani, ishia. Basi yankazana, waambie watu, mkaambia ngoja kwa mungu. Wataka msafu mingapi wa mkupe ya sawa. Ukaenao nyumbani, wala usio na wasiwasi. Ukija hapa msikitini uyoni msafu yote imekuzunguka hii. Yote, uyoni. Chukua soma, watakia nini na msafu wa Marekani? Watakia nini? Wachana nao. Hata haitikisi moyo wa Muislamu. Shekhe, hao hawawezi kufanya chochote. Hata waka haraka moja tu mtu akataka kubadilisha kwenye Qur'an. Haraka moja tu. Siku ya pili tu haifiki, siku ya pili ushasikia fulani amebadilisha haraka. Hapo hapo ile msafu uondolewa. Pale pale. Allah Subhanahu wa Ta'ala hiki kitabu ametoa ahadi kukihifadhi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi wanadamu tumepewa nafasi ya kulinda vitabu vya Allah huko nyuma, na vyote wanadamu wakaharibu. Kwa kuwa hiki ni kitabu cha mwisho, hakuna kingine kitakachoteremshwa, Allah akachukua dhamana mwenyewe kuwa mimi nitakihifadhi. Hakuna kitabu ambacho kimehifadhiwa kama mfano wa Qur'an, hakuna, wala utopata. Vile vile ilivyokuwa tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo ilivyo mpaka leo ila kiyama saa. Sasa hii challenge tusema kuwa iko mpaka leo, na leo kuna wangapi ambao ni maadui wa hii dini? Lau kama wangelikuwa waweza, wangeleta mfano wake kuonyesha kuwa hii dini si ya haki. Na lau kama mtu atazingatia hilo peke yake, latosheleza kumfanya yeye akaukubali kwa Uislamu ni dini ya haki. Wa ila haya, hii challenge umpewa jibu. Wajua mtu akikupa challenge kama hii ana confidence kabisa kuwa wewe huwezi kuleta mfano wake. Ukiwa mahali katika mjadala, watu wawili wajadiliana, kisha mmoja akamwambia mwenzake, mimi nitakuuliza maswali, kabla sijakuuliza na kuhakikishia wallahi huwezi kuyajibu. Wewe ukaulizwa maswali ukashindwa kujibu, maana yake nini? Akakuuliza maswali ukashindwa kujibu wa maswali, maana yake nini? Maana yake umeshindwa katika ule mjadala. Sasa usawa ni wewe ufanye nini? Ukubali ile haki. Sasa nyinyi mnaosema kuwa hii Qur'an si maneno ya Allah, Allah awapa challenge. Ijibuni hii challenge kama mwaweza. Mkishindwa kujibu, mkubali kuwa haya ni maneno ya Allah. Hakuna njia nyingine. Tuanze na aya ya kwanza. Kama qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 88 suratul Isra asema, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Qul ay ayyuha ar-rasul, waambiwe ewe mtume, waambie hawa kufar, لَإِنْ اجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ كُلُّهُمْ, لَوْ كَمَا وَتَكُسَنِيكَ مَجِينِ نَوَاتُ وَتِ وَتَكُسَنِيكَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْكَ فِي بَلَاغَتِهِ وَحُسْنِ نَظْمِهِ وَجَزَالَتِهِ, إِلِي وَكُسَنِيكَ إِلِي وَلَتِ أُنْفَانُ وَهِي قُرْآنِ تُلِيَكُتِرِمْشِيَ وَيْوِي كَتِكَ وَفَصَحَ وَاكِي na namna ilivyopangika kwa uzuri kabisa, ilivyo na fasaha, لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا. hawawezi tena hawawezi kuleta mfano wake hata wakasaidiana na kunusuriana baadhi ya wao kwa wengine, hawezi kuleta mfano wake. Hii ni challenge ameitoa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo, imebakia kuwa ni challenge, haijajibiwa mpaka leo. Madai yao kwa ni wao wasema nini? Si wao wasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muongo? Na subhanallah, angalia katika miujiza ya Qur'an. Hii Qur'an ameteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hajui kusoma wala kuandika, hajui kabisa kusoma wala kuandika. Baadhi ya watu waweza kusema ah, sasa mtume vipi hajui kusoma wala kuandika? Mpaka wengine sasa hivi, si kitambo umetumiwa risala aitwa sema mkuelewa maana nabii ummi, maana yake si kujui kusoma, hajui kusoma wala kuandika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Na hii ni kuonyesha ukweli wa yale aliyokuja nayo. Vipi mtu ambaye hajui kusoma na kuandika aje na kitu kama hiki? Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Haukuwa ewe Muhammad ukisoma kabla ya Qur'ani kitabu chochote, wala hukuwa ni mwenye kuandika kwa mkono wako wa kuume wa kulia. Idhan lartaba almubtilun. Lau kama ungelikuwa wewe wajua kuandika na kusoma, wallahi watu wa batil wangetia nini shaka katika yale yokuja nayo. Haya sasa tuambieni, asiyejua kuandika wala kusoma kayatoa wapi ya maneno? Maneno ambayo mwapewa challenge ila kiyami saa, mwezi kuleta mfano wako, kayatoa wapi ya maneno? An-nabiyul ummi, mtume ambaye hajui kusoma wala kuandika kabisa. Akionyeshwa mtume wa sallama maneno hapa, hajui kusoma wala kuandika, lakini ndio mwalimu wa walimu wote katika hii dini. Hakuna mfano wake alayhi salatu wasalam, hakuna mfano wake. Kuna mwalimu kama mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Mpaka baadhi ya masahaba wasema wazi, baba mtu alifanya makosa hivi, wengine wakataka kumrukia, mwacheni njoo wajua bana ili kadha, asema sijaona mwalimu mfano wake, wallahi ma qaharani wala naharani, hakunitupia maneno, hakunitolea ukali, akanifundisha vizuri nikamuelewa anachokizungumza. Mwalimu bwana awafundisha wanaojua kusoma na kuandika alayhi salatu wassalam. Huu ni ukamilifu, si upungufu. Kwa hivyo hii challenge ya kwanza. Nyingine ni kama nilivyotaja, madai yao wasema kuwa huyu muongo. Allah akasema am yaquluna iftara, ay bal ayaqulu almushrikun ikhtalaqa Muhammadun alquran. Hivi wasema hao washirikina kuwa Muhammad ameitunga yeye hii Quran, walaysa wahyan min Allah, na kuwa huu si wahyi unaotoka kwa Allah. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بس وانبيه. قل أيها الرسول متحديا إياهم وابي تحدي وفنيه changamoto challenge وابي challenge هاو هاو أنا أقوم بيه وكومي تونغي القرآن وابي challenge challenge يعني الله سبحانه وتعالى. قل فأتوا بعشر سور مثله, فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات أي مختلقات مولزز تنغنيني لتين سورة كومي كما انفنوه القرآن مولزز تنغنيني تلتزمون فيها بصدق نملزميان نقوى وكويلك تكيشو كتاب مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق كما في لو كويل لو كتك قرآن مبونيني مدايكوا yeye ndio amekitunga kitabu hiki. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, ay wad'u man istata'tum du'aahu litasta'inu bihi ala dhalika, wa itani wale mnaowataka wasaidieni katika hilo, itani mko free. Wallahi challenge muhim, ni challenge ambayo ya kukuonyesha wewe si chochote, yani wadharauliwa kabisa. Aliwaambia umeshindwa kujibu wewe, wapigie na wenzako simu, piga piga simu, kama utapata jawabu nenda kaite unayemtaka kusaidie, tafuteni mnayemtaka awasaidie, si nyinyi tu, hii challenge kwenu nyinyi na wasaidizi wenu pia, tafuteni. In kuntum sadiqin fi da'wa anna al-Qur'ana mukhtalaq, ikiwa nyinyi ni wakweli kwa madai yenu mnaosema kwa hiyo Qur'ani ameitunga yeye huyu mtume, leteni mfano wake tena na waiteni na wenzenu msaidiane katika hili, ikiwa nyinyi wakweli. Kimwa wasema kwa jamaa zetu kimya, Abu Jahal mwenyewe shindo jamaa, watakuja makafiri wa leo, akufarukum khairun am ulaikum, hawa makafiri walewa, tena makafiri walewa wazungu wazungu, sio kabila gani, sio mtu wa Faransa, sio wa Arabu wenyewe, wale wale wa Arabu wale wa kikweli wale, na wameshindwa kuleta mfano wake wa Arabu. Abu Jahal hata siku moja hawezi kusema jaa Muhammadan, hata siku moja. Lakini humu humu waweza kupata wanafunzi humu, waweza kusema jaa Muhammadan yani lau kama ungekuwa wakati wa Abu Jahal kwamba wewe nini, hiyo pia huijui hiyo. Yani kile Kiarabu wanachozungumza wale wale Makuraishi hakuna mfano wake, wakati walikuwa katika peak, walikuwa juu kabisa katika ufasaha, na walikuwa kienzi ufasaha na mashairi na ufasaha walikuwa nao. Hakuna aliyesimama akapokea hii challenge akaleta mfano wa Qur'an, na walikuwa wajua kama hawawezi. Al-Walid ibn al-Mughira alikuwa akijificha yeye na Abu Jahal na wenzao, watu kama wanne katika sanadidu Quraysh, wakija usiku kumsikiliza Mtume wa sallam akisoma Qur'an, akiswali wamsikiliza, akimaliza waondoka, kila mtu atake aonekane kuwa amekuja, kumbe hajui mwenzake amekuja pale. Mara wakutana, wewe utafuta nini? Basi kuanzia kesho hakuna kuja sote. Hakuna kuja, hakuna kuja. Kila mmoja sema leo mwenzangu haji, wacha nende peke yangu. Asikia raha kusikiliza tu. Aenda pale, kumbe na yule mwenzake pia ajiambia hivyo hivyo, yuaje yuaje, wakutana tena. Jamaa tunasema jana tusije tena, watu wakituona watamfuata huyu. Tena. Siku tatu nne hivi wakutana huko. Mwisho ule Al-Walid ibn Mughira sema maneno si maneno ya binadamu, inna alayhi la halawa, maneno ni matamu sana. Ule utamu aujue ule anayeelewa hii lugha, ule utamu wa Qur'an. Allahu akbar, mpaka akafikia kusema wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi, maneno bwana yako juu bwana, hakuna kinachoweza kuwa juu yake Qur'an bwana. Sasa tufanyie nini sisi, tusemeje? Tunataka watu wasimwamini huyu, watu wakipanga mipango bwana, hasa ikifika msimu wa haji, tuambie watu nini? Maanake watakuja watu kutoka nje na huyu atawafanyia da'wa, tuseme nini? Tuseme ni hivi, tuseme sihrun yu'thar. Mwisho akasema in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, sababu maneno ya mtu tu, binadamu ameyatunga. Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno yamemkasirisha sana. Hapo hapo akasema sauslihi saqar, mtamtia ndani ya moto wa saqar. Kwa maneno haya anasema haya maneno ya binadamu, binadamu gani anaweza kuleta mfano wa maneno kama haya? Hakuna anayeweza. Challenge ya pili hii imetolewa, ya kwanza Qur'ani nzima hiyo ya mwezi, haya sura kumi, kumi peke yake zitungeni nyinyi, kisha hizo sura kumi mtuletee, museme hizi hapa sisi tumetunga zimefanana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli mwaweza, fanyeni. Na hiyo challenge pia ikawashinda, ikapunguzwa challenge. Mambo makubwa haya hamyawezi, hajaribuni hii basi kama mtaweza. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Baqara, ataja wa qala jalla wa ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, ay wa in kuntum ayyuhan nas, Na ikiwa enyi watu mna nini, fi shakkin min al-Qur'an al-munazzal ala 'abdina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa enyi watu mna shaka juu ya hii Qur'ani tuliyoteremsha kwa mja wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa mna shaka nayo hii Qur'ani, bimaana mwasema kuwa si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tu bi suratin min mithlihi fanatahaddakum an tu'aridhuhu, tawapa challenge muipinge hii Qur'an, bil ityani bi suratin wahida mumathilatin lahu, leteni sura moja tu peke yake inaofanana na hii Qur'an, moja peke yake. Qur'an nzima mwezi 10, mwezi moja basi, mfano wa inna a'tainaka al-kawthar, leteni. Walau kanat aqsar, walau kanat aqsar suratin minhu, hata ikiwa ni sura fupi kabisa katika Qur'an, leteni mfano wake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala hapo akasema, wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, ay wanadu wanadu man istata'tum min ansarikum in kuntum sadiqin fima tad'unahu, kisha muwaite wasaidizi wenu wawasaidie pia katika hilo, ikiwa nyinyi ni wa kweli katika hilo mnaoyadai kuwa hiki si kitabu cha Allah, waiteni wenzenu mje muungane, tulete mfano wake kitabu, leteni mfano wake. Wapi bwana? Musailimatu al-Kadhdhaba kamwambia Amr ibn al-As radiyallahu anhu ardhahu, ni kabla ya kusilimu, Musailima amwambia mimi pia ni mtume, sema Muhammad ateremshiwa Qur'an na wewe je, sema mimi pia nateremshiwa Qur'an yangu. Aha, asemaje? Hebu tueleze, nisomee moja katika zile sura. Akaanza kusoma vituko vituko, ya dhifda ya dhifda, ewe chura ewe chura. Amr ibn al-As kamtizama kisha mwambia, innaka la ta'lamu annani a'lamu annaka kadhdhab, sikwambii mimi, wewe pia wajua kama mimi najua wewe mrongo, wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako wajua kama wewe ni mrongo na wajua kama mimi najua wewe ni mrongo. Kadhabun ashir, wewe waweze kuleta mfano wa Qur'an? Maona alijaribu akachekwa, na mpaka leo amekuwa ni kituko cha kuchekwa. Waweze kuleta mfano wake? Wacha wazungumza nini. Wallahi sasa hivi wewe uwe imamu waswalisha msikitini, ukosee tu, wallahu ghafurur rahim, sema wallahu azizun hakim, pale pale unaposwali kwa utapata mtu ambaye si hivyo, pamoja na kwa yote maneno ya Qur'an, lakini ahii aisomu hivi asomo hivi, utakosolewa pale. Itakuja wewe utakutunga yako ufananisha maneno ya Allah. Sasa ndiyo mjue kuwa hii ni hujja na burhan ya wazi kuwa ni maneno ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka leo mlango uko wazi, challenge imetolewa, leteni mfano wa Qur'an, sura moja tu, hata ikawa fupi kiasi gani, sura moja tu peke yake. Tena si nyinyi tu, naitaneni muwe wengi na wenzenu wanaowasaidia waiteni, kisha mlete mfano wa sura moja tu. Ah, leteni. Iko wapi? Mpaka kesho hawezi kuleta mfano wake. Idh huwa amjadu, ay qawlu Allahi azza wa jalla amjadu, walmajdu huwa as-sa'atu walkamalu wal'azama. Maneno ya Allah ni amjad, bimaana ni maneno mapana yaliyo kamili matukufu. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa al-Qur'ana bilmajdi, Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu al-Qur'an bilmajdi. Qala tabaraka wa ta'ala bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz, fawasafa al-Qur'ana bidhalika, akaisifu Qur'ani kwa wasifu huo. Walmajdu ma'nahu as-sa'a, yani ule kuwa kunjufu pana, na maana yake kuwa pana hapa nini, wasaatu huna saatu awsafi alqur'ani alkamilati alazimati aljalila, ni ukunjufu wa sifa za Qur'ani, ukunjufu wa sifa zake za ukamilifu wake na utukufu wake. Falqur'anu amjadu ay a'zam wa ajallu wa akbaru min an yati ahadun min albashari bimithlihi, Qur'ani ni tukufu zaidi, ni kubwa zaidi, ni azimu zaidi kuliko kuja mtu yoyote na mfano wa hii Qur'an. Hawezi kuleta mfano wake. Na ndio maana wewe ukimpata mtu yoyote atakutia wewe shubha, akwambie mbona pale katika Qur'an badala iwe marfu'u pale inkuwa mansub, mwanzo jua kuwa huyo mtu ni guta, kichwa chake kizito. Hata kama wewe hujui, tuseme ukaambia wewe Arabi yake nini, hujui, wewe chukua kitu kimoja tu. Kama Qur'ani ingelikuwa na makosa ya lugha, subhanallah, angeanza Abu Jahal na Abu Lahab na kina Umayya bin Khalaf kusema maneno. Sababu so, walikuwa wajua Kiarabu na walikuwa na chuki dhidi ya Mtume sana na mbaya sana. Sasa ikiwa Waarabu wenyewe kule hawakuona makosa hayo, atakuja huyu bwana ampata taabu mwenyewe, asoma balagha mara sawa hiki mara sawa kile, mara hiki champita kile champita, asoma nahwu apata taabu, asoma na sarf, akitoka asoma na imla, fani zote za lugha achukue miaka zaidi ya 10 yeye wazisoma tu, akishamaliza balash hamna kitu, atakuikusua Qur'ani sio. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja, kila fani ya lugha si Qur'ani inaorejea kwake, ile fani ndio inarejea kwenye Qur'ani. Qur'ani itakavyotaja ndio lazima iamue hivyo. Hakuna mfano wake katika ufasaha. Kwa hivyo huu ni yatosheleza kuonyesha kuwa hii kitabu chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa katika sifa za Allah. Kwa usiji hapa kwa sababu ni kiumbe kama ni kiumbe, kuna wengine waweza kufanya wakakaribia, lakini sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti baina ya Qur'an na maneno ya watu ni tofauti baina ya muumba na muumba. Yule aliyeumbwa hawezi kuwa sawa sawa na muumba, basi hivyo hivyo Qur'an haiwezi kuwa sawa na maneno ya binadamu. Umeelewa hapa? Ubeti unaofuata nimekusudia sikuchanganya na hii ubeti, sababu wazungumzia kuhusu qadar, na yote utakuja kueleza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.